Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnych planów zamykania województwa śląskiego, mówił podczas czatu z internautami prezydent Andrzej Duda. Sejm wznowił obrady, ma się zająć m.in. ponownie tarczą antykryzysową 3.0. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła na całym świecie 300 tysięcy. Nie ma planów zamykania Śląska, mówił prezydent Andrzej Duda podczas czatu z internautami. Prezydent w tym trudnym czasie apelował o solidarność z górnikami. Sesję pytań i odpowiedzi obserwowała Aneta Pawłowska-Krać. Pytanie dotyczące sytuacji epidemiologicznej na Śląsku wracało wielokrotnie podczas czatu z internautami. Prezydent Andrzej Duda mówił, że nie są planowane specjalne obostrzenia sanitarne dla tego regionu. Apelował także o szacunek dla górników i ludzką solidarność. Nie ma żadnych planów na to, żeby Śląsk zamykać, żeby wprowadzać tam jakiekolwiek dodatkowe w stosunku do reszty kraju obostrzenia. Proszę o zachowanie spokoju, ale przede wszystkim wszystkich moich rodaków proszę o solidarność ze Śląskiem. Śląsk to jest zagłębie przemysłowe naszego kraju, to jest miejsce, gdzie żyje często od pokoleń wielu ludzi ogromnie ciężkiej pracy, którzy w wielu przypadkach są wielce zasłużeni w ogóle w pracy dla ojczyzny i ja proszę o szacunek dla nich dzisiaj w tym trudnym dla nich czasie. Prezydent mówił, że służba zdrowia radzi sobie z dużą liczbą zachorowań w tym województwie. Nie ma żadnego problemu z miejscami w szpitalach na Śląsku, nie ma żadnego problemu z respiratorami. Zresztą hospitalizowanych, o ile dobrze zrozumiałem od pana głównego inspektora, jest 20 kilka osób, więc to nie jest jakaś ogromna liczba. Większość chorych, u których zdiagnozowano koronawirusa, u których testy wykryły koronawirusa, w ogóle choruje bezobjawowo. Prezydent mówił, że zgodnie z informacjami głównego inspektora sanitarnego, górnośląskie ognisko koronawirusa uda się niedługo wygasić. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za te relacje. Po godzinie 20 Sejm wznowił obrady. Posłowie mają głosować m.in. nad najnowszą wersją ustawy o tarczy antykryzysowej. W nowym pakiecie przewidziano pomoc i ułatwienia dla przedsiębiorców oraz wsparcie dla przewoźników. Tymczasem trwa spór dotyczący dotychczasowej pomocy na linii Warszawa-Rząd. Stolica do tej pory zrealizowała tylko kilka procent wniosków o tak zwaną mikropożyczkę dla firm w ramach tarczy. Zdaniem władz miasta winę za to ponosi rząd, który nie udzielił wsparcia stołecznym urzędnikom, do których dziennie trafiają tysiące wniosków. Według prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego rząd w ogóle nie pomaga samorządom. Tych wniosków wpływa, proszę Państwa, 4 tysiące dziennie. Tych wniosków w tej chwili jest w samej Warszawie 100 tysięcy. Ja rozmawiałem o tym z prezydentami z Unii Metropolii Polskich. Oni wszyscy potwierdzają, że urzędy pracy są po prostu przytłoczone liczbą tych wniosków. W Warszawie mamy aż 400 tysięcy firm, których wnioski trzeba rozpatrzyć. Sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Na zarzuty prezydenta Warszawy odpowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Alina Nowak, która podkreśla, że rządowa pomoc to nie tylko pieniądze dla urzędników. Urzędy otrzymują środki finansowe nie tylko na wsparcie przedsiębiorców, ale również na koszty związane z obsługą tego zadania. Jeżeli miasto dostało decyzję finansową na 100 milionów złotych, to otrzymało również 500 000 złotych na koszty związane z obsługą tego zadania. Dla porównania, w Opolu do końca kwietnia zrealizowano 100% wniosków o udzielenie mikropożyczki. W Gdańsku było to 99%, w Poznaniu 89%, w Warszawie 5%. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 300 tysięcy. Poinformowali o tym naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem pandemii. Na całym świecie zanotowano niemal 4,5 miliona zakażeń, a wyleczyć udało się dotąd 1 600 000 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych zanotowano w Stanach Zjednoczonych, 85,5 tysiąca. Tam jest też najwięcej zachorowań. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce z kolei zakażonych zostało ponad 17,5 tysiąca osób, 883 zmarły, 6696 osób wyzdrowiało. To był serwis Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. A ten sport przygotował dla Państwa Mateusz Fusiarz. Garść piłkarskich wieści na początek. Dokładnie jeden dzień, 18 godzin i trochę ponad 20 minut pozostało do wznowienia sezonu Bundesligi. I zaczynamy z grubej rury, między innymi od derbów Zagłębia Rury, pomiędzy Borussią Dortmund a Schalke. Co ciekawe, w najbliższej kolejce może zdarzyć się tak, że zobaczymy coś, co do tej pory w futbolu na najwyższym poziomie spotykane nie było. Mianowicie DFL zaakceptowała dziś możliwość przeprowadzenia 5 zmian w drużynie w trakcie meczu. Ma to zmniejszyć obciążenia zawodników. Czyli jak dobrze pójdzie, to podczas jednego spotkania zaprezentuje się aż 32 piłkarzy. Ale to i tak sporo mniej niż w rugby, dajmy na to. Ale my jednak o piłce okrągłej wciąż. Lokomotiv Moskwa, w którym z powodzeniem występują Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus, będzie miał nowego trenera. Od 1 czerwca Rosjanina Jurija Siomina zastąpi Serb Marko Nikolić. Ze spraw piłkarskich jeszcze futsal. Komisja do spraw nagłych PZPN, tak, jest taka, zadecydowała o przedwczesnym zakończeniu sezonu Ekstraklasy. Tym samym po raz 4 z rzędu i 5 w historii mistrzem Polski został rekord Bielsko-Biała. To teraz tylko czekać, aż przyjdą medale. Tak jak ostatnio te brązowe do Łodzi dla ŁKS-u, albo dziś do Rzeszowa dla Dewelopresu. Sezon Tauron Ligi, czyli siatkarskiej Ligi Pań, zakończył się przedwcześnie 25 marca, a ekipa z Podkarpacia w rundzie zasadniczej wywalczyła drugie miejsce. Stąd srebrne medale podczas skromnej uroczystości zawisły na szyjach m.in. zawodniczek Gabrieli Polańskiej czy Jeleny Blagojewicz, a także trenera Stefana Antigi. Dziwne, oczywiście to. Jesteśmy zachwyceni, że dostajemy srebrny medal, ale bez kibiców, nawet tylko kilka zawodniczek są tutaj obecne. Nie ma imprezy. Czyli no, fajnie, że dostajemy takie medale, bo naprawdę był bardzo fajny sezon. Szkoda, że nie jest jak zwykle, no taki, nie ma takiej fajnej imprezy, ale tak jest w tym roku. W najbliższych dniach ostatnia część medalowego siatkarskiego Tour de Pologne, bo przecież na złote krążki wciąż czeka chemik Police. Na koniec jeszcze tenis. Zawodnicy wciąż oczekują na powrót jakichkolwiek rozgrywek. Było oczywiście parę wyjątków, jak ostatnio turniej pokazowy w USA z udziałem Huberta Hurkacza, ale ogólnie tenis wyhamował praktycznie do zera. 13 lipca to data, której tenisiści wyczekują chyba bardziej niż dzieci gwiazdki. I to oczekiwanie staje się coraz trudniejsze, przyznaje zawodniczka Katarzyna Kawa. Na tą chwilę po prostu będę się starała być gotowa po prostu na każdą chwilę. Nikt nie będzie miał możliwości przygotowywania się jakoś do tych startów. Każdy wejdzie w te turnieje z taką dużą energią i po długim okresie treningowym. Cieszyć się z każdego rozegranego meczu po tak długiej przerwie. Znów o sporcie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami na południu przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu, tam oraz nad morzem porywisty wiatr, jutro od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio. Dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%! Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał.

Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Przyznam, że nie wiedziałam, że Uniwersytet SWPS ma swoją klinikę. No, taka jest idea Uniwersytetu SWPS, aby łączyć teorię z praktyką, żeby to był uniwersytet bardzo nowoczesny, taki, który by pokazywał, że to, czego się uczy, jest wdrażane i też, żeby były miejsca na staże dla studentów. Stąd taki pomysł powstania czegoś takiego. A w Warszawie jest też klinika Uniwersytetu SWPS, która pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. No dobrze. Także już. To już pani nam wszystko wyjaśniła. Chciałabym z panią porozmawiać na temat tego, co teraz się dzieje w domach, pewnie w naszych domach pojawia się złośliwość, krytyka, nawet może przemoc. I pewnie nagromadziło się też dużo emocji, może za dużo. Jak do tego wszystkiego podejść? Czy przeprowadzać jakieś rozmowy ze sobą wtedy, kiedy już jakoś napiętrzą się te konflikty? Jak do tego podejść, proszę powiedzieć? No właśnie, to jest taka dosyć trudna sytuacja, ponieważ znaleźliśmy się w jednej przestrzeni nagle w takim czasie, który wcześniej nam nie był dany i żałowaliśmy, zawsze mówiliśmy, że brakuje nam czasu. I to jest właśnie taki czas, kiedy trochę rozpoznajemy siebie, weryfikujemy swoje związki, relacje, trochę się zawodzimy, trochę się może uwodzimy. A trochę jest w nas jakiejś tęsknoty, która się nie realizuje, ale też, tak jak pani mówi, jest czasami więcej agresji. Musimy pamiętać, że sytuacja, w której się znaleźliśmy teraz, to jest taka sytuacja podwyższonego lęku, podwyższonej frustracji związanej z tym, że pewne nasze potrzeby nie są zaspokojone. W związku z tym w domu my wszyscy jesteśmy pod wpływem pewnego napięcia. Jesteśmy bardziej rozdrażnieni albo jesteśmy bardziej lękowi, bardziej depresyjni. No tak, niż zazwyczaj. To wiemy, ale proszę powiedzieć, po pierwsze, najpierw zapytam krótkie pytanie i mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź pozytywną. To znaczy, że jak wszystko wróci do normy, to nasze relacje też wrócą do normy? Czy coś już się stało, jakaś rysa na szkle powstała i to się nie odstanie? To będzie różnie. W niektórych relacjach może być tak, że one nie wrócą do normy. Niektóre się polepszą, a niektóre relacje może pokażą to, że czegoś brakuje w nich. Ja mam do czynienia z ludźmi, którzy dzwonią z problemami. No, taki mam zawód. I duża część ludzi mówi o czymś takim, że bardzo szybko pojawia się agresja w tej chwili, że jest dużo niecierpliwości, że szybko para przechodzi na kłótnie. Sama kłótnia nie jest jeszcze jakimś wskaźnikiem czegoś niedobrego czy czegoś, co oświadczyłoby o tym, że to jest zły związek. Natomiast to, czego na pewno musimy się uczyć, a czego może brakuje teraz też nam, to sposobów wracania do naszej więzi. Sposobów wracania z powrotem do tego poczucia bezpieczeństwa, które ważne jest, aby sobie dawać. No i czyli właśnie jak to robić? Może pani dać... ważne, tak? Żeby uważać na to, jakim tonem mówimy. Bo podwyższony poziom lęku, irytacji powoduje, że od razu wchodzimy na wyższy poziom tonacji. Więc ważne jest czasami ściszenie głosu, zaczęcie od tego, żeby powiedzieć o swojej intencji. Wiesz, chciałbym ci powiedzieć, bo zależy mi na tym, żebyś to usłyszała. Czyli nie, żebyśmy nie krytykowali, nie zaskakiwali siebie wzajemnie, tylko żebyśmy też szybko ujawniali swoje intencje, bo to, czego się najbardziej boimy w związku, to odrzucenia, krytyki i tego, że utracimy więź. I na bazie tego robimy bardzo dużo rzeczy, których byśmy nie chcieli robić. Tak, a w takim razie, jak już te emocje wybuchną, coś już się zadzieje, już powiemy za dużo albo za głośno, to jak zareagować? Właśnie tak, żeby się nam ta czerwona lampka zapaliła i jakoś żebyśmy wzięli głęboki oddech, sobie powiedzieli stop i właśnie no, co zrobić wtedy? Dobrze jest, kiedy w parze istnieje takie myślenie, że to nie ktoś jest zły, to nie ktoś jest ten jeden naprawdę winien, tylko że to para tworzy coś, że para wytwarza jakiś wzorzec zachowań. I mówimy w psychologii o czymś takim jak gest dobrej woli. Dobrze by było, żeby para nauczyła się robić takie gesty dobrej woli. Raz jedna strona, raz druga strona. Stop. Zobacz, dokąd zmierzamy. Zobacz, co my robimy. Tak naprawdę zaczęliśmy rozmowę od czegoś przyjemnego, a teraz się już kłócimy. Albo wiesz co, poczekaj, zróbmy sobie herbatę, to trochę się może odprężymy. Takie umiejętności wracania do siebie, ale bez przypisywania sobie negatywnych intencji, są bardzo ważnymi umiejętnościami, które budują związek. Natomiast najgorzej jest wtedy, kiedy strony widzą w sobie wrogów wzajemnie, kiedy się obudowują, kiedy jeden jest napastujący, drugi jest wycofujący się. I wtedy zaczynają powstawać różnego rodzaju mechanizmy obronne, które utrudniają już takie dojście do siebie. To, co bardzo pomaga też w związku, to to, aby sygnalizować swoje potrzeby. My czasami mamy różne humory, wstajemy rano w różnym stanie, to widać po ruchach naszego ciała, po tym jak się poruszamy szybko, wolno. I oczywiście wszyscy domownicy to widzą i wiadomo na to zareagują. Musimy dawać sygnały drugiej osobie, mówić, wiesz co, dzisiaj mam jakiś zły dzień, mogę być nieprzyjemna. Dzisiaj, wiesz co, chyba nie za bardzo pójdę na ten spacer, bo mam takie poczucie, że będę złośliwa, tak mi przez cały czas przychodzą przez głowę jakieś dziwne takie myśli. Dobrze jest informować o tym, ponieważ emocje nie mogą być odczytywane bez właściciela emocji. I pewnie też, odciąć się na chwilę, prawda? Chociażby wyjść na te 5 minut, powdychać świeże powietrze na balkonie, czy wyjść gdzieś na zewnątrz, usiąść na ławce. Żeby nie kontynuować jakiegoś wzorca, który niestety, ale może doprowadzić do eskalacji. To, co jest najbardziej niebezpieczne, to eskalacja, bo eskalacja powoduje, że sięgamy do bardzo dziecięcych sposobów. Do obrażania się, do przestawania odzywania się przez kilka dni, do tego, że nie robimy tego, co do tej pory robiliśmy. Albo używamy słów elektryzujących typu ty zawsze. Tak. Pani Magdaleno, połączymy się z Panią jeszcze za kilka minut, jeśli Pani pozwoli. Pani psycholog i psychoterapeuta Magdalena Sękowska jest naszym gościem. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to też zachęcam do tego, żeby z tego skorzystać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. 22 minuty pozostały do godziny 22. Don't wanna talk. Macy Gray w Trójce. A my wracamy do rozmowy z panią psycholog i psychoterapeutką Magdaleną Sękowską, dyrektorem kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, rodzina, para, jednostka. Pani Magdaleno, mówimy o agresji na przykład, ale to nie jest tak, że agresja wynika z tego, że ktoś chce zrobić coś złego. Zgadza się? No, nie zawsze tak jest właśnie i to by było ważne, żeby to podkreślić, szczególnie teraz, kiedy zdarza się tyle różnych kłótni czy różnych nieporozumień w domach. Agresja wynika często z jakiejś naszej bezsilności, z naszej bezradności. Często jest to takie ostatnie nasze narzędzie, jakiś sposób, żeby dotknąć tę drugą osobę albo żeby siebie obronić. I to, co jest bardzo ciekawe, pokazują badania, że tak naprawdę, że pod tą agresją tak naprawdę jest lęk. Tylko, że my o nim nie mówimy. My nie mówimy, boję się, że mnie zostawisz. My mówimy, chcesz, to bierz te swoje rzeczy i wypadaj. A my nie mówimy o tym, że się boimy, że ktoś nas odrzuci, tylko mówimy, chcesz, to znajdź sobie kogoś lepszego, jak dasz radę. Więc to, co jest bardzo ważne, to, aby nie nastawiać się na szybkie przypisywanie znaczeń pewnym zachowaniom, tylko na wzajemne rozumienie się. Teraz, tak sobie teraz próbuję się postawić w roli jakiejś jednej z dwóch osób, powiedzmy, w związku, która pewnie myśli sobie, a czy to nie mogłoby być prostsze, że jak ktoś coś myśli, to po prostu mówi? To nie jest takie proste, dlatego że nie zawsze docieramy do tego prawdziwego naszego lęku. A szybciej docierają do nas te pierwsze nasze reakcje. Jesteśmy bardziej reaktywni. I ta pierwsza reakcja to jest właśnie złość, to jest gniew, to jest jakaś niechęć, ale pod spodem tego jest olbrzymi strach i do niego nie tak łatwo jest dotrzeć, szczególnie w sytuacji, w której odczuwamy i odbieramy drugą osobę trochę jako wroga, jako tego, którego musimy ścigać, żeby nas kochał, jako tego, który się wycofuje. W związku z tym nie jest to proste, bo budowanie związku jest naprawdę budowaniem związku. Związek nie jest dany od początku do końca. I ci, którzy myślą, że jest fajnie nam od początku, mamy podobne wartości, mówimy o podobnych zasadach, wartościach, się bardzo szybko przekonają, że to tak nie jest. Bo związek naprawdę trzeba budować, do siebie trzeba dochodzić, trzeba budować intymność swoją. A czy jest na przykład coś takiego, tak mi przychodzi do głowy taki sposób na jakieś rozładowanie emocji. Na przykład słyszałam o takiej inicjatywie jak dialog małżeński, który można sobie, małżeński czy partnerski, jak zwał, tak zwał, ale że można go na przykład przeprowadzać raz na jakiś określony czas, powiedzmy raz na miesiąc. Pewnie są jakieś w internecie takie scenariusze takiego dialogu. I tak można sobie, powiedzmy, zbierać przez jakiś czas, przez tych kilka tygodni, takie rzeczy, które chcielibyśmy wyjaśnić, przegadać, ale nie gdzieś tam rzucone między jednym a drugim kęsem kanapki przy śniadaniu, tylko tak na spokojnie, żeby właśnie poświęcić na to czas, żeby dwie strony się do tego przygotowały i ze sobą spokojnie porozmawiały o tym, co nam się udało, w czym się zawiedliśmy na tej drugiej osobie, co postanawiamy na przyszłość. Co pani na to? To wymaga takiej gotowości i dostępności partnerów wobec siebie. Gotowości, która będzie oznaczała, że jestem gotowa, gotowy też przyjąć to, co ty mówisz. A dostępności to też tego, że jeżeli usłyszysz coś, co może być dla ciebie trudne, to nie wyjdziesz, nie obrazisz się, nie trzaśniesz drzwiami. Więc takie rozmowy jak najbardziej, one są dobre, są pożądane, one dają takie poczucie intymności, dają poczucie też tego, że się wzajemnie poznajemy, że dowiaduję się czegoś o tobie, czego nie wiedziałam, a w zasadzie powinnam wiedzieć, bo jestem blisko ciebie i wzajemnie to działa w drugą stronę. No oprócz tego istnieją różnego rodzaju warsztaty, które są dla par, które też uczą takich dialogów czy takiej rozmowy. I to, co bardzo ważne, chciałabym podkreślić, to nie oznacza słabości pary. to nie oznacza, że z parą się coś dzieje złego. To oznacza, że jeżeli para chce próbować ze sobą rozmawiać, uczyć się tego, nawet gdzieś pójść, poszukać konsultacji, poszukać pomocy, to znaczy, że im zależy na sobie, tylko nie mają środków, nie mają sposobów. Bo byli tak, a nie inaczej wychowani, mają takie, a nie inne wzorce ze swoich domów pochodzenia, mają wzorce reakcji, które zostały bardzo wcześnie w dzieciństwie wyuczone i są powtarzane w bardzo trudnych sytuacjach potem w dorosłości. No i na przykład można sobie, powiedzmy, zapalić świecę, przygasić światło, umówić się na tę rozmowę, powiedzmy, z dwudniowym wyprzedzeniem, prawda? Tak sobie myślę. I spróbować podjąć taką przygodę. Ja to mam za sobą i na przykład dowiedziałam się po, nie wiem, już chyba 10 latach związku z moim mężem, że on nigdy nie je zupy jarzynowej, dlatego że boi się, że pływa w niej w środku pietruszka albo seler. I naprawdę było to dla mnie odkrywcze. Ja się tego dowiedziałam po 10 latach. Więc to taka anegdota, ale to poważnie mówiąc, no to wiemy, że naprawdę warto chyba, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy ta agresja się w nas mnoży. Pani Magdaleno, bardzo pani dziękuję. Psycholog i psychoterapeuta Magdalena Sękowska, dyrektorka kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Rodzina, para, jednostka była naszym gościem. A jutro przypomnę państwu Międzynarodowy Dzień Rodziny. Hi, this is Jack Severetti here asking you all to please stay at home with Trojka. Słowa, które chciałbym ci powiedzieć, duszę w sobie od zeszłego lata. Nigdy pewnie tego ci nie powiem, że czułem coś po wielu, wielu latach. Choć nie chciałem, wdarły się mocy. Ciebie marzenie na twoją planetę daleko już leci do ciebie. Ci do ciebie, Mateusz! kimś innym będziesz. W nocy zamykam oczy, wysyłam kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do ciebie marzenia. Ralf Kamiński i kosmiczne energie. Dziękujemy już Państwu za te ostatnie godziny. Przed mikrofonem była z Państwem Agnieszka Furtak-Bilnik, za sterami Iwanka Kunewa, a nad wszystkim czuwała Edyta Kocęba. Usłyszymy się następnym razem w poniedziałek po godzinie 10, a już niedługo Teatrzyk Zielone Oko. With a kiss, touch me. With a kiss, now you're above. Feeling it still, tell me it's love. Tell me it's real, touch me. With a kiss, feel me. Is where I want.